بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کافھا یا عین صاد رسول عربی یہ تجھے رب جی رحمت جو ذکر ہے جکا جی رحمت ان پانچے بانے حضرت زکریا تے کئی اذ نادا ربہ نداء خفیا جے جی وقت ان پانچے رب کے مخفی طور پکاریو قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا حضرت زکریہ عرض کیو اے مجھا رب بے شک مجھو بدن وڈی عمر ہون کرے ضعیف تھی چکو آئے مجھا وار سفید تھی چکا آئے آؤں کدھے بھی تجھی دعا ماں نامے نتیو آئے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا اي بيشڪ مونکان پوءِ مونکي پنهنجي عزيزن جو خوف آهي ۽ منهنجي گھرواري ٿنڊ آهي پوءِ تون مونکي اهڙو وارث عطا ڪر جيڪو منهنجو ۽ اولاد يعقوب جو علم ۽ نبوت ۾ وارث ٿئي ۽ اي منهنجا رب ان کي تون پنهنجو پسندیدہ بنائے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا اے زکریا بے شک اسیں توکھے ایک پٹ جی مبارک دیوں تھا جن جو نالو یحیی ہے ان کا اگ اساں کہ جو بھی اڑو نالو نہ رکھیو ہے قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زكريا عرض كيو اے منجا رب مکھے پٹ کتھا تھیندو حالانکہ منجی گھر واری سمجھ آہے آؤں نہایت عمر رسیدہ تھی چکو آہے قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا اللہ تعالی فرمایو قال ای آہے توہاں جے رب فرمایو ای کرن مجھے لائے آسان آہے تحقیق ان کا اگ موں توکھے پیدا کیو تڈھن تو کچھ بھی نہ ہوئے قال رب اجعل لي آیہ قال آیتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا حضرت زکریا عرض کیو اے مجھا رب مکھے کا نشانی عطا کر اللہ تعالیٰ فرمایو تجھے لائے نشانی ہی آہے تو تون بنا کے سبب جے تے دین تے راتیوں گالائے نہ سکندے فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا پوئے مسجد ماں باہر نکری پانجی قوم دا آئیو انہوں کے اشارن سان چون لگو صبح و شام تسبیح پڑھدا کریو یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا اے یحیی تورات کے مضبوطی سان وٹھ یحیی کے اساں ننڈپن میں نبوت نرم دلی پاکائی عطا کی پان پرہیزگار ہو وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا اي پي ما سان سونو سلو کندڙ هو اي پان سخت اي نافرمان نه هو وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله تعالى طرفا سلام آهي يحيى جي جمن ۽ وصال واري ڏينهن تي ۽ ان ڏينهن جڏهن کيس اٿاريو ويندو واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا رسول عربي توهان بي بي مريم جو ذکر قران کریم ۾ ڪريو جنهن وقت اها گھر وارن کان अकेली थी इबाद लाइ हिकु जाइ ते वेठी जेका ओभर तरफ़ हुई فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وہ مریم پنهنجي گھر وارن کان گوشه نشيني اختيار ڪئي وہ اسا مريم دا جبريل امين موڪليو جيڪو سنس اڳيا هڪ مڪمل انسان ٿي ظاهر ٿيو قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا مريم چيو آن توکا الله تعالى جي پناه گھرا ٿي جيڪره تو خدا جو خوف رکي ٿو قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا جبريل چيو آن فقط تنهنجي رب جو موڪلل فرشتو آهيان ان لاءِ آن توکي پاکيزه پٽ عطا ڪريان قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا ان يعني بيبي صاحب چيو ته مونکي پٽ ڪٿا ٿيندو حالانڪه مونکي ڪي انسان هٿ نه لاٿو ۽ نه آئون بدڪار آهيان قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا جبريل چيو واقعي هي آهي پر تون جو رب فرمائي ٿو ته هي ڪرڻ منهنجي لاءِ نهايت آسان آهي ۽ آئون هي ان لاءِ ڪريان ٿو ته اهو ماڻهن لاءِ نشاني ٿئي ۽ اسان وٽان رحمت ٿئي ۽ اهو ڪم ائين ٿيڻو آهي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا پوءِ حضرت عيسیٰ پنهنجي والده جي پيٽ ۾ ٿيو پوءِ پاڻ پنهنجي گھر جي خالي حصي ۾ وڃي ويٺي فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا پوءِ ان کي ٻار ڄاڻ جا سور سکل کجیے جے تھوڑو ڈاں وٹھی آیا بی بی مریم چیو کاش آن ان کھاں اگ مری ونیا ہا ۽ منهنجو کو ذکری نہ ہجیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا پوءِ ان کي هيٺائي کان جبريل امين پڪاريو ته تون ڏک نہ ڪر تحقيق تنهنجي رب تنهنجي هيٺان هڪ نهر جاري ڪئي آهي وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ۽ کجور جي ٿڙ کي پاڻ ڏانهن ڇلي ڌوڻ ان مان توڏا تازي پڪل کجور ڪرندي فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا پوءِ تون کھاءُ ۽ پيءُ ۽ پاڻ کي خوش ڪر پوءِ جيڪڏهن تون ڪنهن ماڻهو کي ڏسين ته پوءِ ان کي چئو ته بي شڪ مون الله لاءِ خاموش رهڻ جو نذر ڪيو آهي پوءِ آئون اڄ ڪنهن ماڻهو سان هرگز ڪين ڳالهائيندس فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا پوءِ حضرت عيسیٰ کي کڻي مريم پنهنجي قوم وٽ آئي قوم وارن چيو اي مريم بي شڪ تو تمام خراب ڪم ڪيو آهي يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا اي هارون جي ڀيڻ تنهنجو پيءُ خراب ماڻهو نه هو ۽ نه تنهنجي ماءُ بدڪار هئي فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا پوءِ بي بي مريم حضرت عيسیٰ ڏانهن اشارو ڪيو قوم وارن چيو اسين ان معصوم ٻار سان ڪيئن ڳالهايون جيڪو پيگهي ۾ آهي قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ٻار چيو يعني حضرت عيسیٰ فرمايو بيشڪ آئون الله جو بانو آهيان الله تعالى مونکي كتاب عطا ڪيو ۽ مونکي نبي بنايو وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا ۽ الله تعالى مونکي مبارڪ ڪيو اٿس جتي مان هجان ۽ الله تعالى مونکي ن نماز ۽ زکات جو حکم فرمایو آهي جيس تائين آئون زندہ آهيان وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۽ مون کي ماءُ سان نيڪي جو حڪم ڪيو اٿس ۽ مون کي سخت ۽ نافرمان نه ڪيو اٿس وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۽ الله تعالى جي طرفان مون تي سلام آهي ان ڏينهن جڏهن منهنجي ولادت ٿي ۽ وفات ٿيندي ۽ جنهن ڏينهن آئون زندہ ڪري اٿاريو ويندس ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون اهو عيسى پٽ مريم جو آهي سچي ڳال اها آهي جنهن ۾ اهي اختلاف ڪن ٿا ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون الله تعالى کي لائق ناهي جو ڪنهن کي اولاد بنائي الله پاڪ آهي جڏهن ڪنهن ڪم جو حڪم ڪندو آهي فقط چوندو آهي ته ٿي او فورن اهو ٿي پوندو آهي وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۽ بيشڪ الله تعالى منهنجو ۽ توهان جو رب آهي او توهان ان جي عبادت ڪريو هيءَ سنو سڌو رستو آهي فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم پوءِ گروهن پاڻ ۾ اختلاف ڪيو پوءِ قيامت جي ڏينهن کافرن لاءِ ويل آهي اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين رسول عربي توهان انهن کي قيامت جا احوال ٻڌايو ۽ ڏيکاريو ان ڏينهن اهي اسان وٽ ايندا مگر اڄ اهي ظالم صاف گمراهي ۾ آهن وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اي توهان انهن کي قيامت جي ڏينهن کان ڏيجاريو جڏهن فيصلو ڪيو ويندو ۽ اهي غفلت ۾ هوندا ۽ اهي ايمان نه آڻيندا إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ بيشڪ زمين ۽ جيڪي شيون زمين تي آهن انهن جا مالڪ اسين آهيون ۽ اهي اسان ڏانهن موٽايا ويندا واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا ۽ رسول عربي توهان حضرت ابراهيم جو ذڪر قرآن كريم ۾ ڪريو بيشڪ اهو نهايت سچو نبي هو اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا جي وقت از ابراهيم پنهنجي چاچي کي چيو ته تون ان بت جي عبادت ڇو ٿو ڪرين جيڪو نه ٻڌي ٿو ۽ نه ڏسي ٿو ۽ نه ڪاشي ٿو کان دفع ڪري سگهي ٿو يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا اي منجا چاچا بيشڪ تحقيق مون وٽ اهو علم اچي چڪو آهي جيڪو تو وٽ ناهي پوءِ تون منهنجي تابعداري ڪر آئون توکي سڌو رستو ڏيکاريندس يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا اي منجا چاچا تون شيطان جي عبادت نه ڪر بيشڪ شيطان ته رحمان جو نافرمان آهي يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اے منجا چاچا بے شک آؤں خوف کریاں تھو تو توکھے اللہ تعالیٰ جو کو عذاب نہ پہنچے کوئی توں لعنت میں شیطان جو سنگتی نہ تھی ونی قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا ان چاچے یعنی آذر چیو اے ابراہیم چھا توں مجھے معبودن کھاں منہ موڑی تھو قسم سان جيڪر تون باز نه آهي ته آئون توکي پٿر هند ۽ تون مون کان گھڻو وقت پري ٿي وڃ قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا حضرت ابراهيم چيو منهنجو توهان کي الوداعي سلام آهي آئون جلدي تنهنجي لاءِ तुंहिंजे रब खां बख़्शिश तलब कंदुसि, बेशक उहो मूं ते निहायत महिरबानी आहे। وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا। ऐं आऊं किनारे कशी करियां थो तव्हां खां ऐं तव्हां जे बुतनि खां जंहिंजी तव्हां इबादत करियो था, ऐं आऊं पंहिंजे रब जी इबादत कंदुसि, उमेद करियां थो आऊं पंहिंजे रब जी इबादत मां नामुराद न थींदुसि। فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا। پوءِ پاڻ جڏهن ان کان ۽ انهن جي بتن کان کناري کشي ڪئي ته اسان حضرت ابراهيم کي اسحاق ۽ يعقوب عطا ڪيا ۽ انهن مان هر هڪ کي نبوت عطا ڪئي। وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا। ۽ اسان انهن کي پنهنجي رحمت عطا ڪئي ۽ اسان انهن جو ذڪر اعلی ڪيو।